چند ساخت جینم ملام هیوام نبراوا دلی خون بجین داوا لگال دایکی شیرینم سارش دکین برینم هیوا بخشین بو هموان دیشر مواسرینم هیوا بخشین بو هموان دیشر مواسرینم القي حوت كري سيركاكا بالي ها قرت موا اي خواجة من زبر سيما اوانا تيه كان ليرا هان مکم او خری که چید؟ اما وینه بگرم ازانم وینه اگری بلا وینه تیشتیک اگری وینه من اگری اهو اتوی وینه توش بگرین؟ چی؟ بلا بگو من اتوانی وینه منش بگری پارت بیا؟ پارا؟ با چه به پارا بدم؟ بگو من اما کاری ایمه یا کواتا ایو وینه گری گروکن او راستا استا من آمادم پیرین باشا بزانه ایره چونا یک دقه کمی کتر بگره رو دواوا باشا رگلی بوستا بسی شوازه ایک بوستم دای که تنیا اصایی بوستا او چونه بوستم دای که چی؟ تو با چی پی اکنید؟ چون که خراب بستای آسای در نکوی اتوی چنی تر لیره بمینی توا؟ اوه هیچ پیوندی با تو و نیا ایمه تو من پیویست نیا تکه لیره برو باشا اروم هرچی اک بیا من هیچ منیا لیره بیکم اگر وایا برو پیرینگان تو اونده تو را مبا استاما جوله؟ لراستی ها او راستی اود تو ابت بشوی که آسایی بوستی باشا باشا تکایا چی تر مجوله؟ مجوله حتا وکو من جماره ده اخوانم یک دو سه چوار پین دیکا او رای کر بولای گالیس که که ایما پیرین تو چون واجوله جوله توا خود تشاری تو اتوی تو چی بکیت او چکی اشیه که یا او کرا لوانی دز بیت کچکم یک دقا چاوره بکه پیرین بعد او یارمتی لو پیاه بکن پیویس نکا جای که من خوم ایگرم شتیکی زور سیره پیرینگیان تو باشی؟ من لیرم ها؟ خانم من دزنیم تو بچی لیا دانیش توی او زور ترسناکا دوازت کایا چون توانی سر بکوی تا اوه باشا یا ها ها هات مخواره و هات اغل خانه کوره که چند لساره؟ چی ها چکی شکیه؟ نه اشته کیوانیه برزه کم مناله کم بینی بره و یه رای که بله بله هم هیچ روی نیه و دهی که الهم لوانه او کوره دست بید پیرین تکه ایتر واماله نه توانی پی بلای دست لکاته که هیچ بلگیه که نیه با سلمندنی اگر دست نبیه با چی رای کرد؟ لبیری بکه پیرین او باشتره ده خیره وره بمینه که بگرین دوای لبرده نکم که بزارم کردی نه جوی میره اشته کیوانیه بلام تی نگم چون توانی بچه تسره و او زور به هیواشی اجوله توا ده به استوی نکه بگریم او جیب زیه قلبکم لدز داوا من داله که چند سیر بو باشه پیرین ام جهره بوستان اجوله توا باشه تکای سیری اموینه بکن اموینه ای بینن بم کامیره گیراوا اتانوه ایوینه بگرن بو اوی ببیت یادگاری جیانتان ببوره بارزم اتوانی کمی که تریش بوستی تاوینه کاغرم استا تو آمدید؟ ببوره کچی بچو کچکا او جل سیره چی لبرو خانمه یا؟ براستی زلیه کی سیره؟ او جلی هندی امنال وابزانم هند زور دوره لیره و بله لباشوری روشالاتی آسیایا زور دوره لیره و آیا او افراد هندیا؟ نیوا ها؟ مبستت چه لنیوا؟ ته کلا نیوا با نیوا یا مبستم اوه دیکی او افراد هندیا ببورن من ابی بروم گورم توش اتوی وینمان للا بگریت؟ وینشی جوانا حروها وینگرکشی زور نایابا وینگرکشی جوانا زور سپاس بستای شکت گورم تو استعتبه وینه للای ایمه بگرید؟ زور باشا وینه یک دگرم زور سپاس گورم دای که ام پیاو برزه وینه اگرید باشا تکای بستا وینه یکی جوانم گره باشا بدل نیایی و گورم بارون، با چی دوام کوتی؟ پیموتی لگالیس که کب مینوا خود باش زانی که اچم بو نانوا خانه ایر خویتی ای خوایا تو؟ دیگرن، دیگرن او دزانی الان راب کت جاور پیاو نتوانی منالی بگری ای، او سگه بگرن، اویش دزانی هاور، بگری دوالی بردن اکم گورم او سجی تویا؟ بله، من پاری ام ادم بگو منو بپارب دی بوستا، پیم بله تو منال هارو حاجکه ناسید یا نه ناکه ایو هاو بشی یک تر بنده خصب که من لارگه بوله دیکه اون بینی براسته بله، حالی ده لگالیس که خیلی امش دزی بکت ده زور باشه، مناله چی هارو حاجه گورم تکه بوستا اما وینن بکرم اود ناوی؟ نه خیر هر وقت وای بینی پیس نیا دایی که اتوانم به مجوره و بله بگو من هموش تیگ باشه با دلنیاییه و او کورای که بینی من دزه دای که چیلی؟ او کورای که دوینی بینی من تو چونو ازانی؟ من اون بینی ایویز دزی لنانا و خانه که بکات و دوائی و دوائی؟ بارونیش بو بدس او بارون؟ او نانی دزی که کورک دزی بوی چه سگه که خرابه ابی وانه که باشی فیر بکم راسته که منیش رازیم ازانی نتوانی لگل سگه که دزگش بکیم؟ باله باشا بارون لکویه؟ هیچ بیروکه کم نیه نزانم لکویه آی خوایا سیر که دو من کوتوه لوانه هست به پشیمانی بکرد با او کاری که کردی هر ابی وابید زور سپاس گورم شایانی نیه اوه بارون بارون وره دره و بو چی نیته دره و تو زنی اوشته کرده طلبو راستا جوانگوی بگیره تو همشو نن نخوید سزای او کاره که کردو تا بکر دو کان دیاره تو با تاویلیم تیگی وایا هست به غمباری کم بو بارون بله او هسته که که ایمه لو تورین او سگه که زور زیره که او نبینانی به هنیش بخوات تیگه ایشتم استا کاتی نانی نیوارو یک چکم شوینک بدو زرابوی پشولی بدین ها؟ چکشه یکه؟ سری اوی بکا دیکا او کوره کدوی نبینی من آی خوایا خو اول لبیه خو نه اوی طولا من لبکا تووایا نخیر او بولا یک را تانه کرد راستا هر تند اما بابا تکبو بلام او بهوی منو همون انکی فردا اترسم طولا بکا توا ها؟ سلاو و درکوه لطو من دالتر بید ابی بتنها گش بکات دستکانی بو ایمه برزکاتاوا تو بلی چی بید تو وانشانی بده که ایمه او نبینین نتوانم او بکم پیرین بلام او دزا او تنها منالیکا کایا بو استا اتبه چی بلید چاکی کم نگل آکن خانم ایمه نمانه و یرمتی دزه که وکو تو بدین خانم کم بخواه من دزنیم او بزانه تو دوینه دزی تا کرد مبستم نبوشته که واب کم نه توانی بلای مبستم نبو واب کم اها بالا من هیچ تکم لدکانه ندزی اگر ندکشه بمنه او دزی تا کرد با تشته که والی ای اتوی من تشته بلیم برین خانم کم اتوانم لگل ایوه بیم من زور برسیم او ایتو نه تو هم با پی بروم دیکا برخ ساری حلم خلطه ایتو به تنها گشتکیت؟ باله که ایلگه خوته ما با لعدی دواتر دیکا با ایما بروین ایتو براستی برسیتا؟ باله لدوه نو من هیچ من خواردوه آه ای خواه تو منت ترسان امسقه ايو زو سيره خان مكم من اتوان من قال ايو ابي و دیاره لدوینه و هیچی نخواردوه خود رود لگلا ناکم تو چی شیه کتیا؟ آمو بی تنکی اوکه لسره بایه برو آب خوره و اتوی زیادر بخوید؟ استراحتی خود ورگره کرکم به هواشی نان بخو پیرین به امش نان بخوین اوه بارون داویلی برد نکم خواردنکی توم لبیر کرد یک جاری تر پیتالم تو نبی به هیچ شو یک جاری که تر دزی بکیت آیا ام ساگه ایوه دزی اکا توش وات کرد وانه بو؟ من باید دزیم کرد چون که ایس پارم پی نبو و زورم برسی بو باید ببه هیچ مبسته دزیم کرد ببه مبست نه توانی دزیب کی وایا من تیرم خوارد آی خواه جان من زورم خوارد آی دیکو باو کد للا دیکن لوانه لوی بن مبست چیه لوانه لوی بن چون که من دلنیا نیم اوان لکن او چیه لید کواتا دوی او چی بو که تو ویرونا لوانه دواتر برون بو میلان با تنها اچی بو شوین دورانه ببی اوی هیچ پاره اکت ببی؟ بله هیچ که شایکم نیا هر وکو امرو مارسل تو اتوانی لگالیز که کدانیشی زور سپاس خانم دوی خواردینانکه است اوزم باشه بباشه توانم رفکم باشه مارسل تو پدوه بطنه بتوانی دیکو باکت بدوزی توا بگمان وایا چون که رگای سرککه بطاوی جگیره ازانم با چورون بلام تو هیچ پاره کت پینیه کاتی بچک بوم ملغل آوان آرویشتم بای ازانم با چورون اتوانی خود ببی برایوا هل شار زاین هیلو اوشتی کی زور باشه ای بوچی تو له دوه گروپی سرکه کبه جمعوی لمال پورم امامو مال پورم ل تورستیه ای بوله مال پورت نه مای تو بو امنج من بو کتابخانه بولا منش رام کر فرقت ل کتابخانه یا بالا رقم ل گشت کردن زور خوش ترا لگا سرکه کا دایکو باکم زور خوشا بلم دایکو باکت ای انه تو چی تا کتابخانه پورم بازور منی هشتا و باقم ایویست من لگه خوی ببا یا بله ایچی در باره دایکت بله ام دایکم زور حزی اگر بچم قطاب خانو بخوینم بله من حزا کم لگل آن بمینم و گشتیان لگل آبکم براستی دایکم زور جوانا استری سرکی ای تولا هر وحا دایکت تو زور جوانا پیرین سپاس مارسل اگر دیکت بزنه لمالی پوری تالها توی لوانه دلگران بید هسته کم و باشتره بگره تو با ترستی پچی تو با قطاب خانه من نگره ما خان مکم مارسل وره بو ایره سپاس خان مکم براستی اتوانی بگی تا سرککا چیه که اگر اوان رگی خویان گوری بو تو نوتوانی بیاندوزی توا اوه زور باشه اگر اوان لمیلان نبینم اوه هاوینی ده هاتو لپاریس این بینم چون که نمایش لپاریس هرگیز نگورده دلنیام اتن بو اوه پاریس؟ اوتت پاریس؟ تو پاریس ناسید؟ بگو من ایناسم من لپاریس لدائیگ بوم با تواوی اوه شارزم ایمشه چین بو پاریس؟ لراستی دا ایمه چین بو لدائیگ نایو مرا کورتا براست؟ واتا پیرین ایوش اتم بو اوه؟ با پیرم لبه اجید باو کی باو کم ایمشه چین بو اوه؟ هشتا لديك زور زور دورا بلا كاتي بغيني تو باشي اوازاني بلا زور باشي زانم مارسل تو امشو لكو يميني توا اما امشو للاديكي دواتر يميني نوا منش لغل ايو ادم لهوتيل يميني توا تو ازاني من پارم پينيا بوي اتوام لاموشين بخوم ديكا تو با مارسل بلا بالاقل ايما بميني توا زور باشا منيج وابير ما كردوا واسناغم بيروكي كي باش به من تام لا تاويله شاب خون ايتي يا خوي بناني ايواره بهرحا من زور برسمنيه بناني ايواره بيكو خوي خانم بيروكي كي باش نيه ايوا خوتام بارتام بينيو دولمنين راستا بلام ايما وكتوبي بارنين مارسيل براستي من نيغرانم بقش كردنت بتنها بو اوشونا دورانا خوزك باريز يهتن مانها بوايا مارسل ولی گل ایما گش نکت. بله، باشترین هولی خو من دین. بو اوی تو بگینی نسرکا. اتوانی لگل ایما گش بگی مارسل. تو منالی من نتوانم هر وابوشی وی بجت بیالم. زور باشا. چون کتور گاکا شعر زای. حس به سلامتی اکن کل گل من بیت. ایوانی دایکا. بله راستا. مارسل بگو من ایما هموشی وگل هوتیل نامینی نوا. لدر و امینی نوا یان شونگ لجوتیاری گوره گرین اگر تو لگل ایمه بید هز به سلامتی یکین خود زانید ایمه افرتین بله ازانم امشتا با توابی من نگرانکا کواتا امنش لگل ایوه ایدیم زور سپاستکم مارسل ریکوتین بله من لهوتیل نامین موا من لنو گالیس که که اخو اوا باشتر امن زور حزم لویا اها اولادك يا لادك ابينم توزور شارزاي باقوم راهناری اسبا بایا بباشی فیری کردم منش لراهناری آجلان شارزم تگیشتم تو اتوانی هنشت فیری بارون بکی مارسل نزانم چون لگل سگیکی و مامالا بکم کشنی ابو منی دانه بتوانی راهنن ببارون بکی راهناری کی باشی زور باشا بیانی دا سگیم براهنن بارون اماده ببو راهنن من راهناری که توندو تیجم بارون یک دقا چاوره که بوستا بارون هر استهر دکتان ور نجوره و نانی ایواره آماده هاتین بارون وره درو فرمانت بیکم مارسل وره بابرای نانی ایواره بخوین دی خیراکا بمشه ویا پیرین و دایکی بریاری اویانیا مارسل لگلیان بد لگشتکا مارسل کورکی آزایا پیرین هستکا کسی که ببخته چون که لگل مارسل گشتکت لبر اویشتی تایبت فیره بید لفرانسا لمارسل و اووی لپیرین کردو زیادر دلخوش بید بلام استوا دیارا فرانسا زور نزدیکه بلام لراستی دا فرانسا هشتا دوره پیرین و دایکی وینی هاوسری که تازه اگرن للادی ده هاتو اوان چاوری اوان ناکرد پاری کول سرخوش به دوی خوارنوی شراب هرو هابو دو راب کت زور شنگران بلام هشتا پاری کول یا ندوزی وطو بریاری اوانیا دوباره هاول بدن بویا همو شوکه للادی کمانوا القی ده هاتو لاتی رو کی پیرین گوید ریجه سرخوشکه من براوا دلی خوم بجین داوا.